kara çadırın kızı, fermanası kırmızı, kah giyer kah sallanır, hep kırar belimizi. Le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar. Yah ki yer yah sallanır, hep kırar belimizi. Le yar, le yar, le yar, le yar. Yar yanağı güldendir, 12 gonca sevdim, her biri bir güldendir. Le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar. 12 gonca sevdim, her biri bir güldendir. Le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar. Çadırı beş direkli, yârim çatal yürekli, el etsem çağırsam da çıkmaz beyaz bilekli. Le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar. Sanda çıkmaz beyaz bilekli. Le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar, le yar.